तृतीय अनुमान हो गया है चतुर्थ है विशेष अनुमान बताते हैं। विशेष अनुमान के द्वारा निश्चित अनुमान का बाद चतुर्थ ब्रह्म देश काल संबंधम बिना नावतिष्ठते पदार्थवाद भटवत। देश काल संबंध के बिना ब्रह्म नहीं रहता का अर्थ मुख्य काल में भी ब्रह्म देश काल संबंध होकर रहेगा तो देश काल रहेगा। यदि मोक्ष अवस्था में भी देश काल रहे ब्रह्म से भिन्न तो अद्वैत मत नहीं सिद्ध नहीं होगा, द्वेष होगा तो मुख्य नहीं होगा। द्वितीय भय भगवती का द्वित्व कोई है तो भय होगा मुख्य नहीं होगा। पदार्थ तो स्थिति सिद्ध करते घटल घटल इस प्रकार की पदार्थ है किसी देश में रहता है किस काल में रहता है। ब्रह्म भी पदार्थ होने के कारण किसी देश किस काल में रहेगा देश काल संबंध रहेगा। पदार्थत्व पदार्थत्व इत्यादि न सिद्धांत कहता है जो कहते देश काल संबंधी बिना नावतिष्ठते काल संबंधी बिना नावतिष्ठते देश संबंधी बिना नावतिष्ठते ये अर्थ हुआ। तो काल संबंधी बिना नहीं रहता है क्या अर्थ है जब ब्रह्म है तब अवश्य काल संबंधी ही करते ना। काल संबंधी बिना नहीं रहता तो यदा ब्रह्म तदा अवश्यम काल संबंध ये व्याप्ति होगी यदा ब्रह्म तदा अवश्यम काल संबंध ये कहेंगे तो इसमें क्या प्रति तथा सिद्ध कारण यदा ब्रह्म तदा काल संबंध यदा का तो यस्मिन काल यस्मिन काल ब्रह्म तस्मिन काल अवश्य काल संबंध काल में जैसे ब्रह्म है तो काल संबंध हो जाएगा नहीं यस्मिन काल ब्रह्म तस्मिन काल ब्रह्म काल संबंध नास्ति। जिस काल में ब्रह्म है उस काल में ब्रह्म का काल के साथ संबंध नहीं बात है संबंध है। एवं यत्र आत्मा तत्र देश संबंध यत्र आत्मा तत्र देश संबंध काल संबंध लिखा है क्या देश संबंध चाहिए यत्र आत्मा तत्र देश संबंध इसमें देश संबंध है। हाँ यत्र आत्मा तत्र देश संबंध यदि दैश के व्यक्ति की सिद्ध साधन जहाँ आत्मा है वहाँ देश का संबंध रहेगा नहीं देश काल संबंध पदार्थ देश काल असंबंध पदार्थ किसी काल में किसी देश में देश काल का संबंध कैसे रहेगा तो फिर अब देश देश सिद्ध होगा तो मुक्ति काल में देश काल नहीं रहते। परम मुक्त तो न देश हो न काल परम मुक्ति मुक्ति अवस्था में देश है काल है देश काल दोनों संबंध नहीं होगा। जब देश काल है तब संबंध है ठीक है किन्तु परम से देश काल नहीं तो संबंध नहीं रहेगा। यदि सुस्थिरम सुस्थिरम सिद्ध साधन यदा ब्रह्म तदा काल संबंध कहेंगे तो सिद्ध साधन है। ब्रह्मान्य वेदिक कर्म धर्म आदि परमार्थ सत्य सुस्थि शास्त्र विशेष ब्रह्म ब्रह्म जिस प्रकार परमार्थ सत्य है उसमें है श्रुति तात्पर्य विशेषण श्रुति का तात्पर्य ब्रह्म में श्रुति तात्पर्य का विषय ब्रह्म है। यत्र श्रुति तात्पर्य विशेषण तत्र परमार्थ सत्व तो धर्म धर्म में भी श्रुति तात्पर्य विषय होने से वहां भी परमार्थ सत्व हो रही जो धर्मादि के थे वेदी के ग्रह में वेदी के ग्रह में पूरा भी लेंगे तो ब्रह्म भी आ जाएगा तो ब्रह्म साधन हो जाएगा। इसे ब्रह्म से बिना ब्रह्म से बिना धर्म आधर्म है तो प्रमाण वेदी ही है ब्रह्म से अन्य वेदी के ब्रह्म जो धर्म आदि तो पक्ष बना है साध्य क्या है परमार्थ सत्व श्रुति तात्पर्य विशेष की तरह ब्रह्म को दुष्ट बना करेंगे इत्यादि न साधु सिद्धांत उत्तर देते हैं पारमार्थिक श्रुति तात्पर्य विशेष श्रुताधि पारमार्थिक श्रुति तात्पर्य विशेष तम की उपाधि दृष्टांत क्या है ब्रह्म दृष्टान ब्रह्म दत्त को नहीं कहना ब्रह्म है दृष्टान दृष्टान्त श्रुति तत्व विशेष हेतु है साध्य है नहीं क्या कहते परमार्थ सत्व दृष्टान दे रहा है और श्रुति तात्पर्य पारमार्थिक श्रुति तात्पर्य विशेष सभी ब्रह्म में ब्रह्म पारमार्थिक है पारमार्थिक श्रुति तात्पर्य विशेष परम पारमार्थिक श्रुति तात्पर्य विशेष ब्रह्म में तो उपाधि क्या है पारमार्थिक विशेष साध्य का व्यापक हुआ। और साधन क्या है? सुति तत्व विशेष ब्रह्म में है, धर्माधर्म में सुति तत्व विशेष है, किन पारमार्थिक सुति तत्व विशेष नहीं। उनकी क्या हुआ? साधन तो रहा धर्माधर्म में, उपाधि नहीं रही। पारमार्थिक सुति तत्व विशेष नहीं रहने से साधन का अभ्यास साध्य का व्यास होने से उपाधि क्या हुई? पारमार्थिक उपाधि। आगे साक्षी वेदन तो साधि सुख दुख का ग्रहण किसके द्वारा होता है? साक्षी वेद मालूम सुख दुख का। और कोई साक्षी वेद है? प्रातिभा राज्य में जो करता है वो चक्की से दिखेगा या नहीं? राज्य में जो करता है कल्पित करते वो चक्की से दिखता है नहीं? आँख से बंद करें तो दिखता है? आँख बंद करें तो सर्प दिखेगा? सबसे सर्प जब है मालूम है आँख बंद करने में भय लगता है, क्योंकि सर्प दिखता नहीं। स्मरण होता है निश्चर का सर्प होगा करेंगे दिखता नहीं, तो चक्षु से ग्रहण होना चाहिए सर्प का। चक्षु से ग्रहण नहीं होता है, किसे ग्रहण होगा? साक्षी के द्वारा। चक्षु का जो अन्य व्यक्ति को दिखते हैं चक्षु खोलने पर सर्प दिखेगा, बंद करने पर नहीं दिखता है। ये किसके लिए? अधिष्ठान के लिए। अधिष्ठान जब ईदन से दिखता है, ईदन का प्रत्यक्ष नहीं होगा तो सर्प भ्रम नहीं होगा। भ्रम होने के लिए अधिष्ठान का सामान्य ज्ञान चाहिए, अरे विशेष अग्रहण रज्जु से ज्ञान नहीं कि निधन से ज्ञान है तो सर्प ज्ञान होता है। साक्षी वेदन सुखादि परमार्थ सत्य साध्य क्या है? परमार्थ सत्यम अनिषेधन दोषाजन ज्ञान प्रति साक्षात विशेष आत्मा ब्रह्म ज्ञान का विषय है, ब्रह्माकार वृत्ति का विषय है। वो निषेध एक होता है निषेधन, एक होता अनिषेधन निषेधन होता है नेदम रजतम। रजत ज्ञान का विषय है, ज्ञान का विषय है ना नहीं? रजत ज्ञान का तो विषय है किंतु क्या निर्गण निषेधन अनिषेधन है निषेधन। अनिषेधन जो ज्ञान का विषय होगा वो वास्तव है। कभी कभी होता है अनिषेधन होगा रजतम अहम पश्चिम सूची में रजत ज्ञान हुआ रजत ज्ञान हुआ नहम यह अनुभव का हुआ अनुव्यवसाय ज्ञान का विषय रजत है ना नहीं? वहाँ निषेधन है अनिषेधन निषेधन है तरह रजतम अहम पश्चिम तो अनिषेधन न ज्ञान का विषय हुआ तो परमार्थ सत्य नहीं। इसलिए कहा साक्षात साक्षात विषय तो अनिषेधन न साक्षात विषय तो ये तो अनुव्यवसाय के द्वारा विषयता है सर्पन रजतन साक्षात विषय तो ही अनुव्यवसाय का विषय देवता देवता का विषय सरकारी साक्षात विषय तो दिया। और ब्रह्म ज्ञान सूत्र जो रजत ज्ञान है वो परमार्थ सत्य रजत वो तो साक्षात विषय है अनुच्छेदन। तो कहा दोष आजन ज्ञान को जो तो दोष जन ज्ञान सृष्टि में जो रजत ज्ञान रजन सर्प ज्ञान वो दोष जन्य है। दोष आजन्य ज्ञान के प्रति साक्षात विषय सुख दुख है। सुख दुख साक्षी ज्ञान का विषय निषेधन नहीं होता है और साक्षी दोष जन्य नहीं है साक्षात विषय तो रहता है आत्मवती से जनम सिद्धांत कहता सुकृता जी से व्यविचार सुकृता के व्यविचार है व्यविचार कैसे सुकृत का ज्ञान किसके द्वारा होता है? साक्षी के द्वारा। साक्षी दोष जन्य है क्या? नहीं। तेषां दोषजन्य बुद्धि विषय से भी दोषजन्य बुद्धि विषय से भी बुद्धि जो है सुकृता व्यविचार बुद्धि का विषय तो दोषजन्य बुद्धि का विषय होने पर भी साक्षी विषय से साक्षी तो दोष आजन्य है दोष आजन्य साक्षी विषय सर के काम सुन सुजता दोष आजन्य साक्षी के विषय फिर क्या अथवा सुजता बने दोष आजन्य ज्ञान प्रति साक्षात विषय तो रहा कितना रहा सुन निषेध देता ना अनुषेध देता ना निषेध देता इदम रजतम निषेधन ज्ञान होता है इदम रजतम ज्ञान हुआ रजत का ज्ञान होना नहीं वही अनिषेधन हुआ क्या है अनिषेधन हुआ स्वनिषेधन दूताजन्य ज्ञान पर साक्षात विशेष किसमें आया सुस्थिरता में। तो सुस्थिरता से पूर्व सिखाएगा सुस्थिर तो ज्ञान के प्रति साक्षात विशेष तो हुआ किंतु वो ज्ञान तो दोष जल्य सुस्थिर में रजत ज्ञान हुआ ब्रह्म ज्ञान है ब्रह्म ज्ञान दोष जल्य है तो दोष आजन्य कैसे हुआ। तो उत्तर देते दोष जन्य वृत्ति विशेष थे कि साक्षी दोष जल्य है क्या साक्षी दोष आजन्य तेताम दोष जन्य वृत्ति विशेष है सुस्थिर रिता दोष जन्य वृत्ति का विषय है दोष जन्य वृत्ति विचारण पर साक्षी तो दोष जन्य नहीं दोषाजन्य साक्षी विशेष दोषाजन्य ज्ञान प्रति साक्षात विशेष तो सुस्थिर चेतन आया निषेधन अनुषेधन कैसे ज्ञान होता है इधम रजतम इधम रजत जो ज्ञान हुआ अनिषेधन दोषाजन्य ज्ञान के प्रति साक्षी के प्रति विषय साक्षी का विषय कैसे साक्षी के प्रति विषय कौन सूत्र साक्षी का विषय तो साक्षी दोषजन्य दोषाजन्य दोषाजन्य ज्ञान प्रति साक्षात विषय तो उसमें रहा किसमें रहा सूत्र जन्य और साध्य परमात्म तत्व साध्य नहीं रहा हेतु रहा तो क्या करते शुद्ध वृत्ति विषय तो अनुग्रह शुद्ध ब्रह्म वृत्ति का विषय है नहीं कौन सी वृत्ति का ब्रह्माकार वृत्ति का विषय नहीं शुद्ध ब्रह्म है नहीं शुद्ध ब्रह्म ब्रह्माकार वृत्ति का विषय नहीं तो शुद्ध ब्रह्म का ज्ञान नहीं होगा ब्रह्म ज्ञान अभी तक नहीं होती कैसे होगी शुद्ध ब्रह्म ज्ञान से या विशिष्ट ब्रह्म ज्ञान से कैसे ज्ञान नहीं होगा तो निवृत्ति कैसे होगी इसे मतभेद वाचस्पति कहते जो ब्रह्म ज्ञान होता है अहम अस्मि ब्रह्म विवरण कार्य करते शुद्ध ब्रह्म वृत्ति का विषय है वाचस्पति का जो वृत्ति है अहम अस्मि ब्रह्म ब्रह्माकार वृत्ति है वृत्ति अंतरंग प्रणाम वृत्ति वृत्ति जब है तो वृत्ति का विषय जो ब्रह्म होगा शुद्ध कित होगा वृत्ति है नहीं वृत्ति जब है इस समय ब्रह्म शुद्ध नहीं वृत्ति भी नहीं रहना चाहिए कम से कम वृत्ति तो उसमें कृपा आएगी इसलिए वृत्ति का विषय शुद्ध ब्रह्म नहीं अभी तो विशिष्ट ब्रह्म होगा ये वाचस्पति मत शुद्ध से वृत्ति विशेष शुद्ध ब्रह्म वृत्ति का विषय इसलिए और वृत्ति का विषय है उसमें कोई ब्रह्म से अतिरिक्त कोई विषय नहीं होता है वृत्ति तो वृत्ति का विषय नहीं ऐसे वृत्ति का विषय शुद्ध ही ब्रह्म है वाचस्पति का जिस समय ब्रह्माकार वृत्ति है तथा और कुछ नहीं तो वृत्ति तो रह गई किंतु इस देवगण का जो वृत्ति रहने पर भी वृत्ति का विषय स्वयं वृत्ति नहीं शुद्ध ब्रह्म है। हाँ शुद्ध ब्रह्म में अज्ञान है शुद्ध ब्रह्म का ज्ञान होगा तो उसकी निवृत्ति होगी और मोक्ष कारण शुद्ध ब्रह्म रहेगा तो समानाधिकम होना चाहिए बंधन भी शुद्ध ब्रह्म नहीं विशिष्ट ब्रह्म नहीं शुद्ध ब्रह्म इसलिए अविद्या किसने है दादीग्रहण कारण अति कम कारण ब्रह्म में आचस्पतिक अविद्या जीव में उत्पादिक में जीव में जीवन में कहते कि विवरण कार्य करते ब्रह्म में क्यों क्योंकि जीव तो अविद्या के संबंध से जीव कहा जाता है और अविद्या रहेगी शुद्ध में रहने पर अविद्या संबंध से जीवन आना होगा और पहले जीव होगा या अविद्या संबंध पहले होगा अविद्या आश्रय जी जीव मानेंगे अविद्या रहने की पहले जीव कहा जाए आश्रय तो पहले होना चाहिए आश्रय तो विषय तो भागिनी निर्विभाग तीसरे व्यक्ति वाला पूर्वतीर्थ समस्वी पश्चिम नाश्रय नादि तदगुजर आश्रय विषय दोनों ही अभी अविद्या का आश्रय और अविद्या का विषय कौन है ब्रह्म आश्रय तो विषय तो भागिनी निर्विभाग किसी निर्विभाग निर्वय शुद्ध चेतन चेतन नहीं केवल पूर्व सिद्धता में जो अज्ञान पूर्व सिद्ध है पश्चिम होता है जीव पहले अज्ञान है उसके बाद जीव अज्ञान से तो जीव होता है ब्रह्म में तो पूर्व सिद्ध तम का अज्ञान का विषय आश्रय पश्चिम और पश्चात जीवन नहीं होता है अज्ञान का आश्रय अथवा अज्ञान का विषय जीवन नहीं होगा ये कहते संक्षेप शादी होगा वो विवरण कार्य का समर्थन करते हैं और ये कहते राजस्व उत्तर देते हैं ये पूर्वापक्ष विचार नहीं है। जीव अनादि है, अविद्यादि अनादि है, तो अनादिकाल से जीव भी है अनादि है। जीव जब तो शादि है तो पहले अविद्या उसके बाद जीव बनेगा। जीव भी अनादिकाल से है और अविद्या भी अनादिकाल से, तो अविद्या का आश्रय जीव होगा, क्योंकि अविद्या जिसमें रहेगी वो तो अविद्या वहां थोड़ा कैसा है, अविद्या रहने से ही उसको जीवन आन होता है। और ये कहीं अविद्या जिसमें रहती है तो शुद्ध के तो अविद्या का आश्रय तो अविद्या वाला ही है, इसलिए जीव ही अविद्या वाचस्पति कहते हैं। इसमें कोई बात नहीं, ब्रह्म में अविद्या है, अविद्या रहने के कारण जिस ब्रह्म में अविद्या है उसे ब्रह्म को जीव सदैव वाचस्पति कहते हैं। ये भगवान कहते हैं जिस ब्रह्म जो अविद्या का आश्रय हो तो शुद्ध ही है, अविद्या है अध्यक्ष शुद्ध आश्रय होता है ब्रह्म। वो कहते हैं अविद्या का आश्रय होगा तो शुद्ध किस होगा, तो इसी कर जीव में कहते हैं ये कहां से था सूत्र हाँ शुद्ध से वृत्ति विषय तो अलग है, मैं शुद्ध ब्रह्म वृत्ति का विषय नहीं है। किसके मत कर सर मत्स्य मत सर विवरण मत है क्या क्या बात है किसका के मत हाँ वृत्ति विषय तो लभ्य गला में दृष्टान्त क्या दिया पूर्व किसी ने आत्मवत आत्मा में, तो दोषा जन्म ज्ञान होता साक्षात विषय तो शुद्ध ब्रह्म तो वृत्ति का विषय नहीं था, आत्मा को दृष्टान्त कैसे करेंगे, साक्षात विषय तो ज्ञान प्रति साक्षात विषय तो कैसे आएगा, दृष्टान्त से साधन भी करता तो दृष्टान्त क्या है आत्मा, उसमें दोषाजन दोषाजन ज्ञान प्रति साक्षात विषय तो ज्ञान का साक्षात विषय तो आत्मा में है नहीं, उनकी क्या होते दृष्टान्त में साधना नहीं रहेगा तो क्या होगा साधन वैकल्यम विकल्प से भाव वैकल्यम साधन वैकल्यम दृष्टान्त से दोषजन्य अच्छा साक्षी ज्ञान क्या हुआ दोषजन्य हो साक्षी नयन पर भी वृत्ति साक्षी जन्य, किंतु साक्षी तो दोषाजन्य हुआ तो अभी अर्थ करें दोषजन्य ज्ञान का अभिषेक है, दोषजन्य ज्ञान का अभिषेक क्योंकि शुक्ति रूप में व्यभिचार दिखाया था, शुक्र व्यभिचार दिखाया था क्योंकि हेतु रहा साध्य नहीं रहा, अभी कहीं व्यभिचार धारण करने के लिए दोषजन्य ज्ञान अभिषेक शुक्ति रूप में दोषजन्य ज्ञान विषेक रहेगा नहीं रहेगा, दोषजन्य ज्ञान विषय दोषजन्य ज्ञान विषय करेगा हेतु रहेगा शुक्ति रूप में, हेतु का अर्थ करेंगे क्या अर्थ करेंगे दोषजन्य ज्ञान अभिषेक, अभी हेतु शुक्ति रूप में रहा पहले हेतु रहता था, पहला हेतु रहता तो तब व्यभिचार हेतु रहे साध्य नहीं रहे तो व्यभिचार, पहले व्यभिचार दोष क्यों हेतु रहा, हेतु रहता है साध्य नहीं रहता कहाँ सुख रूप में, सुख रूप में हेतु कैसे दो साध्य ज्ञान प्रति साक्षात विषय तो दो साध्य ज्ञान साक्षी ज्ञान साक्षी ज्ञान का विषय तो रहा, और यहाँ क्या कहेंगे सुख रूप में दोनों रहते दो दो साध्य ज्ञान प्रति साक्षात विषय तो आया और दो साध्य ज्ञान प्रति भी साक्षात विषय थे है सुस्तृत्य दोषजन्य ज्ञान का विषय है दोषाजन्य ज्ञान का विषय है दोनों कैसे साक्षी के जन्म तो दोषाजन्य ज्ञान विषय है और दोषजन्य कैसे होगा जो वृत्ति है अविचल साक्षी क्या है अविद्या वृत्ति अवश्य है वृत्ति तो ही कर वृत्ति दोषजन्य वृत्ति दोषजन्य होने से दोषजन्य ज्ञान का विषय है, किंतु दोषजन्य ज्ञान का अभिषेय तो कहेंगे दोषजन्य ज्ञान का अभिषेय तो सूत्र तो नहीं आएगा नहीं है तो हेतु नहीं रहे साध्य नहीं तो व्यभिचार नहीं होगा, दोषजन्य ज्ञान अभिषेय तो कहेंगे तो वो तो व्यभिचार तो नहीं होगा किंतु पक्ष में रहना चाहिए क्या है दोषजन्य ज्ञान अभिषेय तो अब सुख में दोषजन्य ज्ञान अभिषेय तो आना चाहिए, साक्षी स्वयं दोषजन्य नहीं किंतु साक्षी की अवस्थिति के वृत्ति दोषजन्य क्या है दोषजन्य ज्ञान का विषय तो सुख में आएगा या नहीं आएगा, आएगा तो अविषय तो नहीं आएगा असिध हेतु पक्ष साक्षी अवश्य दिखाया अविद्या वृत्ति दोष देने का साक्षी का जो अवश्य दिखा अविद्या वृत्ति वो दोष देने या नहीं दोष देने ज्ञान का विषय हो गया अभी तय नहीं हुआ तो क्या दोष होगा है पक्ष पक्ष क्या है सुखादि साक्षी रहे सुखादि पक्ष सुखादि में हेतु नहीं रहा हेतु कौन सा हेतु नहीं रहा दोष जन्य ज्ञान आदेश दोष जन्य ज्ञान का विषय है दोष जन्य ज्ञान कौन है वृत्ति ज्ञान साक्षी का जो अवचे असत गोचर साधो ज्ञानात्मक विकल्प से दोषा जन्य असत्य जो विचार और ये जो हेतु दिया है और ये जो विचार देते हैं असत में व्यभिचार असत में हेतु रहता है साध्य रह जाने परमात्म सत्व असत असत क्या है शिक्षा सत्य विचार बंध्या पत्र उसे परमात्म सत्व साध्य नहीं रहा फिर हेतु रहता है हेतु किस रहता है सत्य विचार का ज्ञान बंध्या पत्र का ज्ञान होता है कैसे ज्ञान होता है साध्य बोध प्रत्यक्ष नहीं होता है असत गुजर साध्य ज्ञान असत गुजर असत विषय के साध्य ज्ञान बंध्या पुत्र सुनने पर शब्द बोध होता है शब्द का किस इंद्र से ज्ञान होता है सब इंद्र से शब्द का प्रत्यक्ष और अर्थ का ज्ञान किस इंद्र से होगा इंद्र से नहीं होता शब्द बोध होता है शब्द से शब्द बोध हुआ किसका बोध हुआ है अर्थ क्या है बंध्या पुत्र शब्द है अर्थ को ये इसे कहा ये महर्षि पतंजलि ने सूत्र बनाया शब्द ज्ञान अनुपत्ति वस्तु सुना विकल्प शब्द का ज्ञान होगा प्रत्यक्ष उसके अनुपाति अनुपत्ति से अनुपाति उसके पीछे होने वाला पीछे होने वाली क्या है विकल्प वृत्ति है वस्तु सुन अर्थ कोई नहीं क्योंकि वृत्ति होगी क्या वृत्ति विकल्प वृत्ति देखो दे दिया असत गोचर शब्द ज्ञानात्मक विकल्प क्या असत को विषय करने वाले जो शब्द ज्ञान और ज्ञान क्या रुपये विकल्प विकल्प वो जो विकल्प हुआ दो साधन दुर्जन्य है दो साधन है बंध्या सर्व विचार से निकल के शब्द ज्ञान हुआ विकल्प रूप द्वितीय दो साधन है दो साधन में क्या हुआ दो साधन में ज्ञान को साक्षात विषय करा किसने असत है बंध्या पुत्राज में दो साजन्य ज्ञान प्रति साक्षात अनुच्छेद हेतु में साक्षात विषय तो रहा हेतु हो गया हेतु से साध्य रहना चाहिए असत है साध्य रहता परमात्म सत्व तो क्या कहते व्यविचार कहाँ व्यविचार हुआ आत्मनो वृत्ति विषय कर दे तो हमें जो आत्मा वृत्ति का विषय मानते कौन मानते है जीवन का दो जन्म देहात्म के भ्रम विषय का देहात्म के ज्ञान होता है नहीं मनुष्य वो ज्ञान दोष जन्य दोषा जन्य दोष जन्य देहात में कहता है धर्म का विषय धर्म का विषय कौन हुआ आत्मा है आत्मा देहात में क्या में आत्मा विषय नहीं है देह आत्मा में ऐक्य को विषय करने वाले ज्ञान आत्मा का विषय नहीं करेगा तो आत्मा विषय तो आ गया देखो आत्मा में वृत्ति विषय कभी तो हमें आत्मा को वृत्ति का विषय अच्छा देह दोष जन देहात्मिक भ्रम विषय आत्मा में दोष जन देहात्मिक भ्रम का विषय तो रहेगा यदि देहात्म के विशिष्ट आत्मा का ज्ञान होता है विशिष्ट का यदि ज्ञान होगा तो विशेष का भी ज्ञान हो जाएगा विशिष्ट का ज्ञान है तो विशिष्ट आत्मा का ज्ञान होगा तो शुद्ध आत्मा का भी ज्ञान अविद्या विशिष्ट आत्मा विकल्प विशिष्ट आत्मा का ज्ञान हुआ तो आत्मा का ज्ञान नहीं होगा विशिष्ट का ज्ञान हो तो विशेष में ज्ञान विशेष मानना पड़ेगा देहात्म के विशिष्ट आत्मा यदि ज्ञान का विषय हुआ तो आत्मा भी ज्ञान का विषय हो जाएगा तो आत्मा विषय ज्ञान आत्मा में बुद्धि विश्वास में जो जन देहात्मिक धर्म विशेष जो जन देहात्मिक भ्रम धर्म का विषय है आत्मा क्या हुआ दोषजन्य ज्ञान प्रति साक्षात विषय हो गया दोषाजन्य नहीं हुआ हेतु दृष्टान्त दृष्टान्त क्या है आत्मा आत्मा में हेतु रहेगा नहीं क्या दोष साधन दृष्टान तद अलभ्य समय को तद अलभ्य क्या कर दूसरी तब प्रति क्या लेना सत्य द्वितीय विषय सत्य अलभ्य समय शुद्ध आत्मा में यदि द्वितीय विषय तो नहीं मानेंगे तो आत्मा में यदि द्वितीय विषय तो नहीं मानेंगे तो इतने हेतु वाला लंबा करना क्या जरूरत है दो साधन में ज्ञान और साक्षात विषय तो क्या करना चाहिए अभिषेक को क्या कहेंगे अभिषेक से यत्र अभिषेकम तत्व परमात्मा सत्तम जो किसी ज्ञान आदि का विषय नहीं होता है परमात्मा आत्मा है परमात्म सत्व का साधक हो जाएगा अभिषेक को होने से दो जन्य ज्ञान के विशेषण व्यर्थ व्यर्थ विशेषण घटते हित होगा तो क्या देते व्यापति अरे कहें ठीक है अभिषेक प्रयोग से नहीं करेंगे इतने हेतु सब नहीं क्या करेंगे साक्षी रेल सुधी परमात्म करना अभिषेक इतने हेतु करेंगे यदि इतने हेतु करेंगे पक्ष क्या है अच्छा अभिषेक तो हेतु रही है तो क्या विषय हुआ पक्ष में सवाल कर पति देखो कागल वास्तव में से पक्ष सरकति धन इसे विस्तार कारण मात्र गाय अभिषेक मात्र हेतु करेंगे तो पक्ष में सरकार सिद्ध होगा ये हो गया सप्तम विमतम परमार्थ सत्य अभी एक एक विशेष करके सत्य सिद्ध करेंगे घट प्रकार के एक घट को दिखाया ये घट परमार्थ सत्य सब विषय ज्ञान पूरा था विश्वास प्रातिहासिक जो राज्य सरकार ज्ञान के तरह में रहता है राज्य में जो सर्त दिखता है ज्ञान के पहले या ज्ञान के बाद होता है ज्ञान के पहले नहीं रहता है ज्ञान के पहले राज्य सर्प रहता है पहले सर्प बने उसके बाद ज्ञान होता है क्या तो आदिवासी प्रतीत काल भी रहता है तो क्या अर्थ हुआ राज्य सर्प का जो ब्रह्म ज्ञान हुआ राज्य सर्प ज्ञान उसके पहले पूर्व रहता है राज्य सर्प तो सब विषय ज्ञान पूर्वभावित हेतु रह गया कितने हट पड़ा दे तेरह प्रातिभाषिक में सब विषय ज्ञान पूर्वभावित रह गया हेतु नहीं रह गया परमात्म सत्व भी नहीं रहता जाति होगी जहाँ सब विषय ज्ञान पूर्वभावित सत्र क्या मानिए न जो स्विषय ज्ञान के पूर्वभावी है वो परमात्म सत्य न परमात्म यषय ज्ञान पूर्वभावित तत्तर यत्र परमात्म सत्व नास्ती तत्तर स्विषय ज्ञान पूर्वभावित नास्ती आत्मा इत्यादि न इत्यादि न जो स्विषय ज्ञान पूर्वभावित व्यावाहिक प्रथम से नहीं आने घट ज्ञान होने के लिए पुष्प ज्ञान होने के लिए पुष्प पहले रहा पुष्प के साथ इंद्र समीकृत हुआ पुष्प प्रतीत होता है जो पुष्प ज्ञान के पहले रहता है व्यवहार रहता है नहीं अब प्रातिभाष में जो देखा हाथी को हाथी ज्ञान के पहले हाथी रहता है तो व्यवहारिक वस्तु और प्रातिभाष वस्तु में कौन हेतु कहाँ रह गया सब इसे ज्ञान पूर्वभावित रहता है तो व्यवहार तो यत्र जाति ज्ञान कैसे होगा भावित्वम तत्तर इत्यादि न दृष्टि सृष्टि पर क्या चीज है दृष्टि सृष्टि न तो यदा दीदी दृष्टि तदेव सृष्टि जिसे राज्य सरकार भी है उसे व्यावहारिक प्रपंच भी यदा दृष्टि तदा सृष्टि दृष्टि ज्ञान के पहले प्रपंच है नहीं हो तो स्व ज्ञान पूर्व भावित्वम हेतु रहेगा नहीं रहेगा तो क्या कहते किसमें पूर्व भावित्व नहीं रहा सृष्टि त्याग में व्यभिचार दिखाया नहीं दृष्टि पक्ष में हेतु नहीं रहेगा पक्ष में सर्व दृष्टि सृष्टि पक्ष में क्या है जो भाकर पटादी व्यावहारिक प्रपंच सब विषय ज्ञान पूर्व भावित्व हेतु पक्ष में हेतु नहीं रहेगा तो क्या कहते दृष्टि सृष्टि पक्ष असिधे सर्व प्रसिद्ध है अच्छा इसमें उपाधि भी क्या पाधि अनादित्व अनादित्व के थे यत्र परमात्म सत्व तत्व अनादित्व परमात्म सत्व आत्मा में अनादित्य आत्मा ने साथी का व्यापक हो गया। कौन साथी का व्यापक कौन हुआ? अनादित्य उपाधि क्या है? साथी क्या है? यत्र परमात्म स्वतंत्र तत्र अनादित्य। और साधन का व्यापक, साधन क्या है? हाँ सभी ज्ञान पूर्व है तो पता मेरा नहीं है। और स्वराज तो है तो क्या हुआ? साधन का व्यापक कौन हुआ? उपाधि साध्य का व्यापक, साधन का व्यापक उपाधि क्या हुआ? ये जो साध्य का व्यापक क्या हुआ? अनादित्य। एक उपाधि जो होता है साध्य का समव्याप्त होना चाहिए, साध्य का व्यापक हो और साध्य का व्याप्ति भी हो। व्याप्ति देखो यत्र परमात्म सत्वम तत्वतः अनादित्वम, व्यक्ति बनेगी यत्र अनादित्वम तत्व परमात्म सत्व तो उपाधि और साध्य में कौन किसका व्यापक हुआ? उपाधि व्यापक हुआ साध्य का। समझ व्यापक है, समझ व्यापक तो क्या है? समझ व्याप्त व्याप्ति के साथ व्यापक हो, व्याप्य हो और व्यापक हो। उपाधि साध्य का व्यापक है, व्याप्य है नहीं, किंतु समव्यापक उपाधि कोई जरूरी नहीं। एक मत है समव्यापक होना चाहिए, विषम व्याप्ति भी उपाधि होता है। इसे दे दिया विषम व्याप्त अनादित्य से उपाधि यत्र तर अनादित्व तत्र परमात्म सत्व या नहीं? क्या नहीं? मायादि अनादित्य परमात्म नहीं, तो साध्य का व्यापक हुआ अनादित्य। अनादित्य का व्यापक साध्य, तो अनादित्य जो उपाधि साध्य का व्यापक है या नहीं? समय व्याप्त है व्यापक, इसे विषम व्याप्त से अनादित्य से उपाधि अश्वन। अन्य भाव अतिरिक्त एतद घट समानाधिकरण एतद घट प्रतिरिक्त भावत्व को पक्ष बनाया। पक्ष पहले समझो, अन्य भाव जहाँ रहेगा एतद घट प्रतीत अभाव, एतद घट प्रतीत अभाव क्या कहा? एतद घट प्रतीत, एक घट देखा एतद घट प्रतीत अभाव। इस घट का अनन्य भाव जहाँ ही घट रहेगा वहाँ उसका अनन्य भाव रहेगा। घट के अधिकरण उसका अनन्य भाव रहता है, घट के अवयव में उसका अनन्य भाव रहेगा। घट के अवयव कपाल, कपाल घट है क्या? घटक से अन्य घटक का निर्णय रहेगा, तो क्या घटक का आश्रय में घटक का निर्णय रहता है? पता नहीं, एक तो घटक प्रति का भाव अन्य निर्णय, हाँ अन्य निर्णय को छोड़ कर अन्य निर्णय अतिरिक्त एक तो घटक समानाधिकरण। देखो घटक जहाँ रहेगा वहाँ अन्य निर्णय रहेगा, तो अन्य निर्णय घटक का समानाधिकरण बनेगा। घटक का समानाधिकरण बने अन्य निर्णय, घटक जहाँ रहेगा वहाँ घटक अनुन्य रहता ही, उसका आश्रय अनुन्य भाव है क्या? घट है क्या? घटक आश्रय घटक से भिन्न, तो घटक का जो आश्रय होगा उसमें घटक अनुन्य भाव भूतल हो कपाल हो, घटक का जो आश्रय कपाल घटक आश्रय कहने संबंध में सोमवार संबंध में घटक आश्रय कपाल वो उसी कपाल में घटक अनुन्य भाव रहता है नहीं, तो घटक का संबंध अभी कौन कौन हुआ? अन्य भाव घट का समानाधिक हो गया, हो गया। इसी प्रकार जहाँ घट रहेगा वहाँ यदि घटक अत्यंत भाव रहेगा तो घट मिथ्या है। यहाँ घट है वायु में रूप का अभाव, पृथ्वी का जल तेज में रूप है, वायु में रूप का अभाव, रूप मिथ्या सिद्ध हो गया। जहाँ जो वस्तु वही नहीं हो तो मिथ्या है, इसलिए अयन पट ऐसा संतुलित अत्यंत प्रतियोगी पट स्वास्थ्य पटांतर्गत अनुमान पहले आया था। जहां जो पट दिखता है तंतु में उन्हीं तंतु में पट का अभाव रहेगा तो मिथ्या होगा पट। ये पट का अभाव मिथ्या में इतने वहां सोचने लायक लोग इसको मिथ्या है नहीं, और जहां पट दिखता है वहां यदि पट नहीं तब भी मिथ्या है। पट का आश्रय में पट का अभाव, पट जहां रहेगा वहां पट का अत्यंत अभाव रहेगा। पट रहेगा तंतु में, उन तंतु में पट का अत्यंत अभाव रहेगा तो पट मिथ्या है, किंतु जिस समय तंतु रहता है उस समय रहना चाहिए। पट बनने के पहले पट का अन्य तंतु में रहता है रहता नहीं, अत्यंत भी रहता है, वो अत्यंत प्राघात हंसी का अधिकार नहीं। इसलिए कहते क्या समान कारण दिया है, अन्य अतिरिक्त एक घट समानाधिकरण एक घट प्रतिदित अभाव कोई नहीं है। आगे हेतु में देंगे घट प्रतीत अभाव, घट का अभाव, घट प्रतीत अभाव तो किसके अभाव में रहेगा, घट प्रतीत अभाव तो कहाँ कहाँ रहेगा, घट प्रतीत अभाव तो कहाँ रहेगा, घट में जो सुन गए क्या है घट प्रतीत, घट प्रतीत अभाव में क्या है घट का अन्य है, उसमें घट प्रतीत अन्य अभाव तो रहेगा, घट प्रतीत अभाव नहीं घट प्रतीत अभाव तो रहेगा, अभाव कहाँ रहेगा, घट प्रतीत अभाव तुम कुत्र अस्ति, घट प्रतीत अभाव कौन है, अन्य अभाव प्राय ध्वंस और अत्यंत घट प्रतीक अभाव है, घट प्रतीक अभाव तो किस अभाव में रहेगा, घट प्रतीक अभाव कितने प्रकार का है, क्या क्या राजा ध्वंस अन्य अत्यंत चार है नहीं, घट प्रतीक अभाव तो चार में रहेगा, रहेगा अन्य अभाव अतिरिक्त घट समानाधिकरण समानाधिकरण कौन है, घट जहाँ रहेगा कपाल में उसे कपाल में घट का प्रागार रहता है, कपाल में घट का प्रागार रहेगा किस समय उत्पत्ति के पहले रहता है, और घट का ध्वंस कपाल में रहेगा किस समय रहेगा, ध्वंस के बाद उत्पत्ति के पहले घट का प्रागार कपाल में, उत्पत्ति के बाद जिस समय घटे उस समय घट का प्रागार है, घट जिस समय उसके घट का ध्वंस है नहीं, तो अन्य समय में रहेगा ध्वंस अथवा अभी ध्वंस घट समानाधिकरण है क्या बोलो, है ध्वंस कहाँ रहता है, कपाल में, कपाल में घट रहता नहीं, तो घट का समानाधिकरण नहीं, कौन है समानाधिकरण ध्वंस, प्रागार घट का समानाधिकरण है ना नहीं, घट का रहता है कपाल में, कपाल में घट का प्रागार है, तो प्रागार ध्वंस दोनों ही घट का समानाधिकरण, प्रागार इस प्रकार का समानाधिकरण हुआ, इस प्रकार अत्यंत भाव ही घट का समानाधिकरण होगा, ये सिद्ध करें घट का अत्यंत भाव वहीं रहेगा, जिस समय किसको नहीं प्रागार, प्रागार तो प्रागार नहीं प्रागार तो रहता है, प्रागार घट समानाधिकरण है नहीं, तो घट का अत्यंत भाव ही घट समानाधिकरण होना चाहिए, घटे के अधिकार घट अत्यंत आ रहेगा तो घटे मिथ्या होगा, वेदांत कहेंगे घटे के अधिकार घट का भाव तो घट मिथ्या होगा, ये कहेंगे घटे के अधिकार घट नहीं रहेगा, देखो अन्य भाव अतिरिक्त एक घट समानाधिकरण एक घट प्रतिरिक्त भाव, अन्य भाव से भिन्न भी एक घट समानाधिकरण कौन कौन है, एक घट समानाधिकरण तीन प्रागार दंत और अत्यंत सिद्ध नहीं, सिद्ध पूर्व के मत में कैसे जाए, प्रागह ध्वंस और घट घट किसका अन्य नहीं, अन्य घट का समाधि का अन्य नहीं, प्रागार ध्वंस है तो घट प्रतीक को अन्य भाव का समाना घट घट समाधि कौन कौन हुआ, घट प्रतीक ध्वंस का घट प्रतीक प्रागार का घट प्रतीक अन्य भाव, अन्य भाव अतिरिक्त एक घट समानाधिकरण एक घट प्रतीत अभाव तुम कहाँ कह रहा घटे अत्यंत हारे सिद्ध नहीं, वह भी अत्यंत हारे सिद्ध करना, एक घट समान कालीन अभृति क्या कहेंगे, एक घट समान कालीन अभृति जो प्रागार में प्रागार तो रहा, एक घट समान कालीन है प्रागार घट समान कारण है ध्वंस घट समान कारण है नहीं, घट समानकालीन प्रागार में रहेगा, ये अन्य भाव अतिरिक्त एक घट समानाधिकरण एक पृथ्वी का अभाव तो किसमें रहेगा ध्वंस में प्रारण में रहेगा नहीं ध्वंस प्रारण में क्या क्या रहेगा अन्य भाग अतिरिक्त अन्य भाव अतिरिक्त एक घट समाधिक एक घट पृथ्वी का अभाव तो राघा में है घट में किन्तु घट समान काल है घट समान काल समान काल असमान काल तो जो अत्यंत भाव ही घट के असमान असमान काल में नहीं होना चाहिए। देखो एक घट समान काल में आवृत्ति एक घट समान काल में आवृत्ति साध्य क्या होगा कालिनावृत्ति कालिना दीर्घ चाहिए एक घट समान कालिनावृत्ति दीर्घ है तो सब समान काल किस कुछ है समाना था इसमें क्या है तो क्या है कौन सी कुछ देखा कौन सा करीम अच्छा करीम हाँ जो उसमें पुस्तक में क्या होगा जैसे एक तो घट इसमें क्या है समानाधिकरण है अच्छा उसमें समान काल अच्छा समान काल ना अभी आप देखेंगे बताएंगे इसमें समान काल ना देखते हैं अच्छा इसमें क्या है हाँ न्यायानुसार में रखा है एक तो घट समान काल ना अभी तो न्यायानुसार का जो है ग्रंथ हो उसके निराकरण से चाहे तो भी उसमें पाठ ही चाहे देखेंगे बताएंगे हम देखो घट प्रागभाव घट का समानाधिकरण तो है नहीं घट प्रागभावत्व घट प्रत्येक अभावत्व घट प्रागम रहेगा किन्तु घट का प्रागभाव घट समान कारण घट ध्वंस भी घट समान कारण नहीं होगी क्या हुआ ये जो अन्य भाव अतिरिक्त एक तो घट समानाधिकरण एक तो घट प्रत्येक अभावत्व कहाँ कहाँ रहता है प्रायः में ध्वंस में अत्यंत अत्यंत अभाव पहले सिद्ध नहीं घट का समानाधिकरण अत्यंत भाव सिद्ध हो जाएगा तो घट मिथ्या हो जाएगा घट जहाँ है वहां यदि घट का अत्यंत भाव रहे तो क्या होगा घट मिथ्या तो घट का अत्यंत अभाव के घट के अधिकरण कपाल में घट का अत्यंत भाव यदि रहेगा तो समान काल में नहीं रहेगा असमान काल में रहेगा समान काल अभिवृत्ति जो प्रागभाव ध्वंस तो घट समान कारण अभूति प्रागभाव ध्वंस जैसे घट समान कारण अभूति अत्यंत अभाव भी घट समान कारण अभूति सीधा अभूति होगा तो मिथ्या घट मिथ्या समान कारण यदि हो समानाधिकरण हो तो मिथ्या है असमान कारण तो मिथ्या नहीं अन्य भाव अतिरिक्त एक तो घट समानाधिकरण एक तो घट प्रत्येक अभाव मात्र बुद्धि का हेतु ही अन्य न्याय भाव अतिरिक्त एक घट समानाधिकरण एक घट प्रत्येक अभाव मात्र बुद्धि का अभाव अन्य ही अभाव तो रहेगा और अन्य में रहेगा क्या एक प्रत्येक अभाव कम घट प्रत्येक अभाव मात्र बुद्धि है वो अभाव कैसा है अन्य अभाव से अतिरिक्त एक घट समानाधिकरण जो भी पक्ष में आया अन्य अभाव अतिरिक्त एक घट समानाधिकरण एक घट प्रत्येक अभाव जितने रखा है अन्य अभाव अतिरिक्त एक घट समानाधिकरण एक घट प्रत्येक अभाव अभाव अभाव तो रहता है अभाव मात्र व्यक्तित्व रहेगा अभाव तो नहीं पक्ष में जो रहा एक घट प्रत्येक अभाव तो समान है उसके आगे अभाव में अभाव तो रहता है एक घट प्रत्येक अभाव मात्र वृत्ति कौन हुआ अभाव तो अभाव तो क्या हुआ अभाव मात्र वृत्ति तो अभाव तो क्या गया अभाव मात्र वृत्ति तो हेतु रह गया पक्ष में रह गया दृष्टान एक घट प्रत्येक एक घट प्राग अभाव तो एक घट प्राग अभाव तुम क्या है दृष्टान में एक घट प्राग अभाव तो उसमें हेतु रहेगा और साध्य रहेगा तो ये हेतु तो रहा साध्य क्योंकि एक घट समान कारण अवृत्ति है देखो हेतु देखो एक घट प्राग अभाव तो दृष्टान क्या है एक घट प्राग अभाव तो यह अन्य अभाव चतुर्थ है प्राग अभाव एक घट समानाधिकरण है प्राग अभाव घट जहाँ रहेगा कपाल में प्राग अभाव और एक घट प्रत्येक अभाव है तो उसमें अभाव हो गया कौन प्राग अभाव प्राग अभाव और उसमें प्राग अभाव तो रहेगा प्राग अभाव में प्रत्येक का अभाव हो गया प्राग भाव, और उसमें रह गया प्राग प्रागव तो प्राग भाव तो क्या है प्रत्येक का अभाव, तो प्राग भाव तो क्या समान हो गया अन्य नय भाव अतिरिक्त एक तत्व घट समाधिकरण एक तत्व घट प्रत्येक अभाव कौन हुआ घट का प्राग भाव, ऐसे घट प्राग भाव तो क्या है एक तत्व घट प्रत्येक अभाव से अभाव तो हो गया तो ये नहीं पक्ष हाँ हेतु हेतु देखो अन्य नय भाव अतिरिक्त एक तत्व घट समाधिक एक तत्व घट प्रत्येक अभाव हो गया प्राग भाव, प्राग भाव तो अभाव मात्र वृत्ति है ना नहीं अभाव मात्र वृत्ति तो क्या गया हेतु दृष्टान्त में हेतु रह गया साध्य भी रहना चाहिए साध्य एक तत्व घट समान कारण अवृत्ति से प्राग भाव को एक तत्व घट समानाधिकरण हो जाएगा प्राग भाव, प्राग भाव एक तत्व घट समान कारण है नहीं एक तत्व घट समान कारण जो होगा उसमें प्राग भाव तो रहेगा एक तत्व घट समान कारण प्राग भाव नहीं जो एक तत्व घट समान कारण है उसमें प्राग भाव तो नहीं रहेगा तो एक तत्व घट समान कारण अवृत्ति अवृत्ति हो गया अवृत्ति हो गया एक तत्व समान कारण अवृत्ति तो साध्य रह गया दृष्टान हेतु साध्य रहा पक्ष में हेतु रहने से साध्य भी रहेगा साध्य रहने से क्या होगा एक तत्व घट प्रत्येक अभाव तो जितने एक तत्व घट प्रत्येक अभाव तो क्या है प्राग अन्य है उसको प्राग भाव अत्यंत भाव से प्राग तो हो गया समान कारण वृत्ति नहीं अत्यंत अभाव भी समान कारण वृत्ति नहीं ये सिद्ध होगा एक तत्व घट प्रत्येक अत्यंत अभाव भी घट के समान कारण नहीं समान कारण नहीं होगा तो मिथ्या नहीं होगा यही सिद्ध करना है। ओ